sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci laqdar bu am solo boobu nga xam ne dafay jàngale ni ñuy jaamoo yàlla. Di ñaan rek ñuy gën a bàyyiwaat xel ba tey li ñuy tuddee adabul masjid mooy teggiin yi ñuy nekkee ci jàkka ji, di rafetal toogaay yi, di suufeel kaddu yi mënul ñàkk. Su mën a baat yi mënul ñàkk rek mooy baat yi jëm ci jaamu yàlla rek. Da ngay jàng alquran, da ngay zikkar, yi ngay def yëpp nga def ko ndànk ci suuf. Waaye bu dee waxu àdduna moom xel xalaatu ko sax. Waaye toogaay yi itam toujours ñu di ci gën a insister xam ne nit mooy yar boppam bu tollee ci benn at bi. Mooy yàlla noo ko tàllalee loxo rek la lay wuyoo. Booy toog ak moom nga toog ak moom ci toogaay yu yar. Tane ci toogaay yu jàkk mooy nga toog lem say tànk ci boo amul ngantu toog ci sa kaw tànk. Bi ci xaw a tane tuuti bi bu demee ba mënul nekk mooy taranku laayu. Parce que toogaay bi toogaay yu ku toroxlu ci kanamu borom biñ ci jublu rek moo ci am solo. Mooy nit kuy toog di déglu ak kuy toog di toroxlu ci kanamu yàlla seeni toogaay mën na bañ a bokk. Su ko defee kiy toog na natt boppam bu baax xam ne damay toroxlu ci sama kanamu borom ci néegam bu sell bii mu nekk ak teraanga yi mu def ci man ci xéewal te dara gënu ci rëy nga am imaanu billaa. Te ñu ngi ñaan yàlla na ko saxal ci ñoom. Leneen liñ ci bëgg a teg lu gàtt rek mooy dina dem bu baax ci wàllu woote bii ñuy def ci néegu yàlla yu ñu tuddee ko nodd. Dañu dem ba soofanteel ko te lu am solo la. Suñu borom wax na ci alquranam bu tedd bi ne wa ida naadaytum ila lsolaati ittaxaduha huzuwan wa laiba dalika bi annahum qawmun la yaqiloon. yàlla jàngale na nodd foofu ne na saa yu ngeen dëggatee ma woote ci sama néeg yu sell yi parce que kii nodd bul jàpp ne mooy wax day jotali xaya ala sola xaya ala alfalaax. Yàlla moo soxla jaamu yi yónni ko pour mu woo leen. Su wootee du moom la ñuy ñëw di wuy si, yàlla la ñuy wuy si. Yàlla ne na am na ñoo xam ne bu ñu déggee sama baat boobu ma woote nee na dañu koy jàppee comme ay caaxaan wala ñu jàppee ko comme kuy fo. Nodd du def ci ñoom benn effet. Jullit bu wér di dund imaanu billaa te di ma dégg allahu akbar allahu akbar ba laa ilaha illa allah te yëngalul dara dara dara dara ci sa yaram. Loolu mënul nekk su fekkee xam na luy nodd ci baat yi mu utiliser allahu akbar. Nga baat boobu rek war na la sonnal. Ana lu gën a rëy ci li nga yor lan la lu mu la fekkee rek ne la allahu akbar. Soo déggoon baat bi mënatoo continuer ci li ngay def. Mënatoo continuer ci li ngay def. Yàlla tere bu ci boole rek ne la kaaw wuyu ko xaya ala salaa xaya ala alfalaax. Moo tax yonente bi ne kenn amul droit dégg nodd di wax. Te léegi tey bu ñu doon yëgal drapeau bi wala ñu di ko wàcc bu la fekkoon ngay dox da ngay taxaw doo wax fekk ba mu yéegal ko mbaa ñu wàcce ko. Te bu ñuy nodd ngay mbali mbali lu la neex wax. Loolu mën na dem ba dugg ci shirk sax. Xolo orme bi nga jox sa drapeau réew ñu dem ba di ko jàngale bu yëg di wàcc kenn du dox nit taxaw ñu ormal ko ba drapeau bi yëg wala mu wàcc. Yëgu ñoo ne lu toll loolu la ñu santaane ci nodd. Bu ne allahu akbar rek ne lépp taxaw. Nee na boo mënee nag di ànd ak moom moo gën loolu mooy sunna. Allahu akbar nga wax allahu akbar. Bu ñëwee ba ci xaya ala salaa xaya ala salaa yow nga wax laa xawla wala quwwata illa billah. Bu waxaatee beneen di xaya ala salaa nga waxaat laa xawla wala quwwata illa billah. Mais yi ci des yëpp lu mu wax nga waxaat ko. Loolu dafa am solo. Su ko defee da ngay dem ba xam nodd gëdd bi mu am bul ko jàppee kii taxaw di wax waaye laajal ki muy waxal kàddoom. Te nit ñi dem nañ ba léegi nodd dañuy jàpp ne sax soo demee ba amoo loo def rek ci nga war a dem nekk noddukat. soo demee daa moo lay def ci lañ lay bàyyi nga nekk noddukat kat xam na xamuñu noddu. Bu jataay bi di yaatu martaba yi ñu am garaat yi ñu am yow may xiyaam képp koo xam ne yaa ngi daan taxaw ci noddu forme bi ñu lay jox teranga ji ñu la fay teral place yu kawee yar te boo ne tëll rek ñëpp xam ne ñii ñooy noddukat loolu dañ ko banaliser léegi ba nga xam ne soo demee daal ba amoo nodd def te di melaw rek dese la mën nga nekk noddukat. Ba am na ñoo xam ne bu ñu yoree benn niveau bi sax ci jàng nii ci arab xalaatuñu nekk noddukat imam rek wala oustaz waaye du ñu nekk noddukat parce que dañu jàpp ne dépassé nañu ko. Kay jottalil yàlla kaddoom nga dépassé ko parce que loolu am nga njàng mu ko toll moo tax ñu bare duñu noddu. Nekk imam leen gënal ñu noddu luy nekk imam luy nekk oustaz ak fan la yem ak fu mu commencé mais imam mooy lan dañ ko bare ci julli gi lu mu joxul nit ñi moom noddukat bi ñoo yem ci julli gi benn lanu mais su fekkante ne dem nañ ba xamatuñu sax ci ñëw di jottali baat bi ne du moom ngay wax yàlla la te kat niveau dina am ci njàng ba xeeb sa noddu pour nga nekk njiit rek dina génn ci biti koo xam ne du yàlla du yeneen ci yore daraja bu kawe teg la nga sukk ci kanamam mu jottali loola kàddoom nga jottali ko kàddoom par force te bëcc la te buñ nekkaay nga jottali kàddu yàlla nga jàpp na dépassé nga loolu nañ ko bàyyee ñenn ñi rek déedéet nga xool ki ngay jottali kàddoom ak kan yi jottali ci jàkka ja kan la nga xam ne nit ñi dum réer ba mu ëpp sax waaye loolu yépp nag du tere du tere ñi ñu xas wax ni ñii ñoo koy def ñu tuddee leen ay bilal seen cër la dañ koy bàyyi ñu def ko waaye bu ñu fa nekkul noddal noddal te nga jublu ci jaamu yàlla rek bu ci jublu ñu dégg la rek bu ci déglu ñu waxal yàlla parce que tamit loolu léeg-léeg daf ciy rax am na ñoo xam ne seen yëngu-yëngu jàkk yépp ne nit ñi xam ne ñoom ñooy nangam ñoom ñooy nodd ñooy jiite ñooy def nangam waaye léegi après nit ñi buñ ko xamee sax am na ñoo xam ne keroog lañ lay jiitu ñoom parce que ñoom bugguñ ko leen jiite a léegi bu fekkoon nit ñi xam ko rek loo tax nga sàkk loolu nit ñi xam ko meere luy sa xëy moo tax def ko nga yéeneel ko jaamu yàlla rek gu sell ñu dégg ko ñu bañ ko dégg bu ci sa yoon nekk wooteelal yàlla su ko defee loolu yëpp dina tax ñu dem ba dootu ñu bokk ci ñi nga xam ne suñu borom nee na bu ñu koy dégg dañu koy jàppee caaxaan akum po dana ñooñu mooy nit ñi nga xam ne seeni xel yembul xawmu laa yaqilu xelluñu du ñu xelli seen xel di xalaat. Su ko defee nee na itam sunna la boo xam ne ni war na war na ci bépp place bu mbooloo di dañu fixe di fa julli toujours jumaa la jàkka la amul séparation wala place boo xam ne ña fay daje toujours nga fay daje di julli waxuñu placeu garam place yi nga xam ne nag moom julleeg bi sax daanaka moom ñàkk julli ñoo yem ah toog ci wetu jàkka ji def garam place ñu noddu nga jóg taxal sa sijaada julli loolu mënoo nekk lan mooy njëriñu xayaala fas bépp mbooloo bu fixe nag mën nañu taxawal foofu julli juróom saa yu jotee dañu war a noddu pour nit ñi yow parce que mbooloo ñu moo ci am solo su ko defee ñu jullindoo ko julli mbooloo dana su ko defee nee na war nga manqué ci benn jàkk bu rajo amee bu amul yëpp dañ ko war di def ñu ko dégg yow di julli si waaye nee na bëgg na itam sopp nañu noddu mu nekk loo xam ne dafay nekk mat ni yëtan mu fan ni yëtan laa mu ara laa mu ara batun wala mufrada ah su boobaa xam ne jàng baax na ji rek nee na noddu gi dafa war a nekk lu ñuy tuddee lu ñu binaal mooy baat yi ci nekk yu mujjee yëpp masque sukoon moo ciy nekk day indi xaqiqata lu baat doo ko ihraab bu dee allahu la woon lu koy waxati allahu nee na itam dañu koy def ñaar ñaar doo ko def benn benn boo ne allahu akbar di nga waxat allahu akbar boo ne ashhadu an la ilaha illallah di nga ko waxat mais ki xàmmewul mu'araba ak mufrada ak musanna bu noddee day nifor moo tax noddu kat dafa war a jàng waxuma dafa war a dégg de dafa war a jàng jàng noddu ba mën ko xamé nodd bi fiñu war a xëcc ak fiñu warul xëcc, lettre bu nekk ak nuñ koy waxee ak nuñ ko warul waxee. waaye du bat bu diis rek mooy nodd, du at yu bare itam mooy nodd. toujours léeg-léeg ma tooñee ko mbokk yi ci tudd yi ne bu ñu suñu aada la bu ñu tuddee doom dañ koy tiim ne yàlla na ko yàlla def magum l'islam, te duñ ko ñaanal yàlla na ko yàlla def ndawul l'islam. su ko defee yàlla def ko magul l'islam, mu fay ndawam ba mu jeex dem nekk magul l'islam, dem ci jàkk ja toog di dawal. lu ko neex def te du tegu ci diine parce que magul l'islam la, nekkul woon ndawul l'islam. mi ak am solo nga nekk ndawul l'islam nga dund ko jàng ko xamee ko nekk magul l'islam, li ngay def day tege ci yoon. waaye ndaw gi réew la nekk magul l'islam, di julli di woo di dem jàkk di def yëpp te fekk diine ji maitrise woo ko, ñaari jàkk ju mu nekk indi fa ay problème yu dul jeex. loolu rek moo ñu sonal, moo tax yàlla ñu doon ay ndawul islam d' abord fa nekk ay magul islam. moo tax ne leen naddukat na jàng xàmmee bu yegsee ci allahu akbaru la ñuy dénd. allahu akbaru allahu akbaru ashadu an la ilaha illa allahu la ñuy bind, ashadu anna muhammadan rasulullahi la ñuy bind, xaya ala lsalati xaya ala lfalaxi allahu ñaari yoon ñu baag allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa allah loolu la ñuy bind. waaye bu ñëwee di ko nodd bu waxee allahu akbar allahu akbar loolu mooy matniya, da koy sukkoo dootul wax de allahu akbar allahu akbar. mu ne ashadu an la ilaha illa allahu ashadu an la ilaha illa allah ashadu anna ñaari yoon, parce que bu waxee allahu akbar allahu akbar dafa war a waxaat ndànk ci suuf ashadu an la ilaha illa allah ashadu an la ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah. ñaari yoon door ko yëkkatiwaat ci kaw ashadu an la ilaha illa allah, ci kaw ashadu an la ilaha illa allah ñaari yoon door a wax ashadu anna muhammadan rasulullah, du wax dan rasulullah muhammadan dafay idgham ci raay dar rasulullah, bu wax rasulallah yooyu yëpp mu di ko bàyyi xel. hayya ala hayya ala sala du wax hayya ala sala de hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala ñaari yëpp mënul nekk hayya ala bu njëkk bi hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala ñaari yëpp mooy hayya ala sala hayya ala sala hayya. kenn xëcc yi am na baat yoo xam ne te warul xëcc. allahu akbar am na yu warul xëcc, am ñoo xam ne bu ñu nodd comme dañuy nelaw wala ñuy xëcc xëcc di nga xëcc lu ñu war a xëcc, mais di nga dem ba xëccaale loo warul xëcc. nee na su ko defee muy sonn ci baat yooyu bu ci nekk mu jox ko acte bi mu am, noonu la amee ci liqaam. nee na bu dee ci liqaam nag doo ko mat ni ya yëpp mu faral lay doon, benn benn ngay wax lu dul allahu akbar allahu akbar moom ngay répété ñaar yoon. nee na noddu gi doo ko def ñeenti allahu akbar, doo ko def benn benn ashadu an la ilaha illa allah benn yoon, ashadu anna muhammadan rasulullah benn yoon. nee na soo ko defee noddu gi yàqu na, allahu akbar soo ko defee ñeenti yoon noddu gi yàqu na. loolu lay wax. bon nee na comme ñu ngi koy jégee léeg-léeg ci yenn noddukat yi, am na ñii mën a noddee ñeenti kàbbar léeg-léeg allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñeent day dem. mais nee na bu dee ci ngiru imam malik nodd gi day yàqu, ñaar rek doy dem. bu dee xaya ashadu an la ilaha illa allah ashadu muhammadan rasulullah nga def ko ñaar ñaar. nee na du tere léeg-léeg dañ ko dégg ci yeneen yi noddukat xëy na loolu rare na Sénégal, waaye nee na nga def ko parce que itam am na lu bare lu ñuy bëgg sàgg ni léegi ba boo ne sax boo waxee sax boo ne ci ñëru imam malik dana koy jàppee comme loo xam ne mën nga ko fa teg rek dem sa yoon. te loolu nit ñi xamuñu gravité bi ci nekk, nit ñi dem nañu léegi ba jàpp ne ku mu neex sax mën nga bañ a tënku ci ngiis, da ngay ñëw rek nga wax ne man daal yàlla yonent bi laa roy jeex na point. loolu mënul nekk, ñu wax nit ñi dégg ni loolu mënul nekk. nit ku mënul tënkuuti ci nguur ci jamono bi mënul nekk. jëlee ci yàlla direct ci yonent bi direct mënul nekk bu ñu nax nit ñi mënul nekk. yàlla bi mu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran bi daf ko jàngaleel boppam, saxaaba yi la ko jàngal, ñoo ko gënoon dégg ci ñuy dund ci kaw suuf parce que ñoo ko jege, ñoo taqoog moom, ñoo déggoon wax ji, ñoo xam ni yonent bi daan commentaire njàngale bi. yonent bi bi mu lakk ko jamono ku bëggati déggati alquran ci ñoom ngay jaar. rawatina nag ñi ñu tuddee alxulafaaul arba mooy Ababacar, Omar, Ousmane, Ali yi ñu dem di ko fa tibbi feneen foo ko tibbee mën nga fa jëlee lu leeru. ñooñu ñu ñu jàngal ñoom la ñu tuddee ay tabiin, ñoom ñoo rootee ci sahaaba yi direct. ñu wax ne ku bëgg a dégg l'islam bu sell da ngay dem ci ñu jàngee ci ñu jàngee ci yonent yi. moo tane mais doo ko furaatu ci àll bi, lu ne da ngay dem ca source ba fu mu jógee nga tibbee kaf. loolu moo waral mu dem ci tabiin yi mooy ñi nga xam ne ñoo jàngee ci sahaaba yi, sahaaba yi jëlee ci yonent yi. Imam Malik am na sens bu toll ni moom ci tabiin yi la rootee, maanaam benn nit moo dox digganteem ak sahaaba yi dafa rootee ci ku rootee ci sahaaba yi, moo tax ngiram ci Sayyidina Omar la ko wékk. parce que ngir mooy lan façonu jàngaleem école am moo xam bu Shafi wala bu Malik wala bu Abu Hanifa baal ñu sax ma wax Malik, Imam Malik li fa kenn du ko sàllal, Imam Abu Hanifa, Imam Hanbal, ku mu doon ci ñoom sa ngir yaa ko dem branché kenn ci ñeenti xulafaaul arba yi mooy ñeenti ngir yi gën a séew nag am na yeneen yu dul ñoom. mais ñoom dañu gis ni ñii ñooy ñu gën a dégg jàngale yonent bi, ñuy dem di rootee ci ñoom. ñu dem nag affaire bi di dox di dox jamono di dox ba léegi kenn mënatul jóg fi direct dem ci yonent bi. dañu waxañ sa dëgg, kan ngay mën a jàngee tey nga jàngee ci diw, mu jàngee ci diw, diw jàngee ci diw ba ci yonent bi mu ñu nekk. parce que jëlee nañu àdduna da ngay mën jàngee ci diw, mu jàngee ci diw, mu jëm ba jëlee ci Malik wala Shafi wala ci seeni téere. alors que yaa da ngay daw ba sës ci seeni jàngale nga taxaw fa tibbee foofu te moom tax yaa ngi tire alquran di jàngale hadith yor say téere chara commentaire yi imam diw lii la wax ci aaya bi amul kii fii alquran nag di ko firi directement yépp ci commentaire yi la ñuy jaar. nan la imam Shafi waxee lii, nan la ko Imam Malik waxee, nan la ko Seydina Omar déggee, nan la ko Ali yun firee, parce que ñoom ñoo ko déggee woon noonu ci yonent bi. moo tax mënoo def direct ci yonent bi, ci ñooñu rek ngay mën a jaar. léegi bu ñu la gëmee rek da ngay bëtt deru fee téye sa téere bëtt dem ci yonent bi direct. loolu ay nax la bu nax sa bopp toogal nga xool borom xam-xam yu sell yi. li Imam Malik bi mu toogee foofu di jàngale am na ay mujtahidoon parce que Ali yoo xam ne bu leen neexoon duñu tënku ci moom. mais dañu dem ba gis ne ñoom kii moo leen ëpp leer ñu teg seen i ijtihaad ci suuf dem di sukk ci kanamam di jël dars pour am rek lu gën a leer la ñu yor. te moom tax ñooñu yeggoon nañ ci fu ñu leen bàyyee ñu dem ak seen bopp. mais da ngay dem fi Imam Malik da nga koy jàppee benn Babacar Sylla bu taxaw boo xam ne lu ko neex mu commentaire ci diine ji ba buñ la ko waxee da ngay jàpp ne non ay waxam mën nga ko teg ne ëpp naa teg. parce que du wax lu dul hadith ak aya alquran. yàlla may na ko sens bu toll ni ñuy judd ci téeméeru at yu mujjee ci jamono yonent bi 93 ginnaaw hijra. am na sens bu toll ni téeméeri at yu mujjee ci yonent bi, téeméeri at yu njëkk moom ginnaaw bi yonent bi demee te lal na ci dund bi. am na sens bu toll ni mu judd ci jamono boobu, te jamono boobu jamono leer la, njub gi raxagul dara. li lay wan ne yàlla daf ko teel a may nag yaayam daf ko ëmb ñetti at. am na ñu ne ëpp na ko sax daf na ci biiru yaayam ñetti atu yàlla teel a jàng lool. yàlla teel ko ubbil ko xelam macha allah teel a bari xam jàng na ci juróomi téeméeri juróom ñaar téeméeri sëriñ. waa ji taxaw fii di fontoo naan non Malik ko wax rek mën nga am sa xalaatu bopp te kat weesoogul ñetti nit yu ko jàngal. yitte Imam Malik yegg na ci jàng ci juróom ñaar téeméeri sëriñ. juróom ñaar téeméeri sëriñ mbokk yi loolu day taxaat gënal ma si ko fi jàngee ci fukki sëriñ yu mat. seen yitte daana yegg ci ku ñu foog ñu ñëw mu dékk la kee dem juróom ñaar téeméeri sëriñ. ñetti téeméer yëpp ay taabiin na lañu mooy ñetti téeméer yëpp ci saxaaba yi la ñu bëyee jox ko sëriñ bi. kooku du ko bizaar, kooku du ko ñu sànni dama xam. ba pare nag mu jàngale 70 ans ci xabru yeneen ci bi juróom ñaar fukki at la jàngale à l' âge de 17 ans la toog di jàngale fukki at ak juróom ñaar ans juróom ñaar téeméeri sëriñ yëpp mu wër 17 ans fees na xam-xam toog di jàngale ci raw di yeneen ci bi 70 ans mu toog fa di jàngale kooku xam-xam te ci biir madinatul munawwara la ko doon defee fa borom xam-xam yëpp nekk fa yeneen ci bi mujjee wax waxam ñëpp ñu xam ko bu fa waxul lu wérul du jàll kooku waxam du wax bu ñuy sànni ci mbedd mi comme benn ustaas bu commentaire ba nga xam ne boo ko déggee da ngay jàpp ne mën nga ko teg fi uti leneen fooy jëlee ci leneen lu ko gën a wér ci ku jëlee ci ku jëlee ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo borom njiir yi ngay dégg yëpp borom xam-xam yi ñoo mujj d' accord ne imam Malik ñaari xadis yi yeneen ci bi di wax moom la woon yeneen ci bi wax na ci xadis nee na may bañ ma guddoon ko moo tax du ma jaar ci xadis bi bés penc du taxaw wukk lu dul yàlla tàggat na ay nit ña nga war ay gineen di jógee ci gox bu nekk di tuuru si fii su Madina di tibb si xam-xam di tibb si xam-xam nee na itam nit ñi di jógee ci gox bu nekk ci beneen xadis di wër di sàkku xam-xam fu nekk te duñu gis mukk ku tel ni imaamu madinatul munawwar bi li muy sotti ci xam-xam ñu gëstu ko loolu imam Malik rek li ñëpp d' accord ne moo ko fi am ci jamonam loolu waral daa fi imam Malik même imam Shafii dem na jànge ci moom di leen wan ne gaa yi dañu doywal gis nga imam Shafii ak li muy ber bekk njiiram mu wax ko Malik téere Malik yëpp daf ko daan jàng mu wax ko Malik daf ko tari ci 7 jours te téere bi boo ko xoolee daanaka moo ëpp kaamil bi daf ko jàng ba mu jeex mu tari ko dëpp téere bi tari ci kanamu Malik ba mu jeex ci 7 ans kat laam bi muy tari alquran 7 ans la moom imam Shafii mais bu ñu ko daan laaj tëjje mi ñoom ne ilmu Malik ñu ilmu tuqa xam-xamu imam Malik ñu ne mu ne xam-xamu ragal yàlla la defoon na déclaration bu rëy xam naa ñu gëstu waxam nee na kenn amul droit di ubbee fii ci madinatul munawwar lu jëm ci xam-xamu fiq lu dul imam Malik fee mi ngi dund kenn waruñ fi génn atte kenn warul fatwa kenn ku dul imam Malik moo ko fi gën a dégg moo ko gën a ràññee imam Abu Hanifa lu la wax nee na moom gisul ci kaw suuf ku gën a dégg fiq imam Malik fekk ajour moo ne moo fekk imam Abu Hanifa mu sukk ci kanamu Malik comme xale bu ndaw bi mu pare ma laaj ne ko kilifa gi yow tamit ngay xaw lu waral toogaay bi mu ne ko wallahi gisuma ku gën a dégg sunna imam Malik Abdullah ibn Mubarak nee na toog naa imam Malik mu toog di jàngale ndekante toog na ci kaw jiit mu fett ko fukki yoon ak ñeent 14 fois yënguwul nee na dem na ba yaram bi tàmbali sax di jaune ne ko toy xet nee na bi ñu paree mu laaj ko lii lu ko jar mu ne munu ma woon a dagg xadis bi ngir ormaal waxu yeneen ci gis nga mu ngi koy fett waaye jaralu ko mu dagg waxu yeneen ci bi ngir orma bi mu ko jox ñu kooku xam ngeen di wax ay caaxaan moo tax bu génnee benn wax ci diine attention wax la bu ñu war a bàyyi xel ci li borom xam-xam yépp seede ci moom te nee na mosul tëdd benn góor di nelawte gisul yeneen ci moo tax su ko defee foog ñu xàmmee ñu baax ñooñu xam seen niveau xam-xam ragal yàlla ga fa ñu toll mu dem ba xamatuñu ko xamatuñu leen xamuñu mooy kan ba bu ñu la Malik ko wax sax nga ne ah non garaaw Malik ko wax la yeneen ci bi wax Malik ñu ne la wax lu yeneen ci bi waxul mën temps boo seetlu mbooleem li ñuy tuddee ñi tu yàlla ñi xàmmee ñëpp te jàng te ràññe nga wër ci kilifa bu la neex nga tudd ko boo seetlu ñoom ñëpp cër bi ñu jox imam Malik amul ku ko jox xanaa ñi xàmmee wu waaye borom xam-xam yi jàng ku ci nekk boo sukkoon ci kanamam mu wax leen ne la ci ngiiru Malik lay waay Sénégal nag yàlla moo leen may loolu réew mi majorité bi yëpp ci ngiiru imam Malik la ñuy dégg soo dindee juróomi kuréel yi fi nekk ñeent yëpp ci imam Malik la ñuy jokk te ñeent yooyu benn bu ci nekk mooy ëpp benn bi def su ma juumu li ëpp li ñuy lim ci réew mi dañ naan la tidiane muyit xaadir layen ibadu rahman ñenti kureli dañuy faral di li mais ñenti kureli juro ñenti yeb bo fetlo ci ngiru imam malik lañu bok fofu ay ngeenk yu jang ñofa nekkon watax fañu xamé mag ñu bax ñu ñuy tuddé salaf salih yaq nit baxul te média bi dafa xew legi dañuy japp kilifa dalalu ci ko tutel ko te duñ la jox ku tol ni mom kuy nek nañu xam ñoo do waxe ñu ne sadir baqul matni matni matni matni lolu olof la rek mais arab yo ñu ko dakk fuf dañay deg daima ñu tuddu salaf salih ne lan mo salaf salih do arab yi ko utiliser moy suñu mag ñu bax ni ba do ñu tek ci wolof de salaf salih moy mag ñu bax sahaba moy ñu andale yarante tabi'ina moy ñu top ci sahaba yi salaf salih moy ñu top ci ñoo moy mag ñu bax ni lolu des fois terme bobu la gaay di utiliser rek suñu mag ñu bax ni suñu moy ñoo salafist su ko defé ñu bayyi leen xel gor gor lu wat gëna yokkat allu ñu te geustu nit ñu bax ñu xam fi ñuy tek seen tank nit ñi seeni jaamu yalla soreetul seenum jang soreetul yalla tere ragal yalla nak ta defé ñu bayyi ci xel yalla yalla dimbali lu bayyi ci guddal gi gëlek jotaay bi daf ñu xawa melni lu ñu bloqué yalla defal ilmu tuqa ci barke yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam.